Hatime. Kur'an'ın lemaat-ı icazından iki lemma-i icaziye 19. sözün 14. reşhasında geçmiştir ki bir sebebi kusur zannedilen tekraratı ve ulûm-u kevniyede icmali her biri birer lemma-i icazın menbaıdır. Hem Kur'an'da mucizat-ı enbiya yüzünde parlayan bir lemma-i icazı Kur'an 20. sözün 2. makamında vazıhan gösterilmiştir. Daha bunlar gibi sair sözlerde ve Risale-i Arabiyem'de çok lemaat-ı icaziye zikredilip onlara iktifaen yalnız şunu deriz ki bir mucize-i Kur'aniye daha şudur ki nasıl bütün mucizat-ı enbiya Kur'an'ın bir nakş-ı icazını göstermiştir, öyle de Kur'an bütün mucizatı ile bir mucize-i Ahmediyye aleyhissalatu vesselam olur ve bütün mucizat-ı Ahmediyye aleyhissalatu vesselam dahi Kur'an'ın bir mucizesidir ki, Kur'an'ın Cenab-ı Hakk'a karşı nispetini gösterir ve o nispetin zuhuriyle her bir kelimesi bir mucize olur. Çünkü o vakit bir tek kelime, bir çekirdek gibi bir şecere-i hakaiki manen tazammun edebilir. Hem merkezi kalp gibi hakikat-ı uzmanın bütün azasına münasebettar olabilir. Hem bir ilmi muhite ve nihayetsiz bir iradeye istinat ettiği için hurufiyle, heyetiyle, vaziyetiyle, mevkiiyle hadsiz eşyaya bakabilir. İşte şu sırdandır ki ulema-i ilmi huruf Kur'an'ın bir harfinden bir sayfe kadar esrar bulduklarını iddia ederler ve davalarını o fennin ehline ispat ediyorlar. Risalenin başından şuraya kadar bütün şuleleri, şuaları, lemaları, nurları, ziyaları nazara topla, bir dem bak. Baştaki dava şimdi kat'i netice olarak, yani قُلْ لَاِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ اَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا yi yüksek bir sada ile okuyup ilan ediyorlar. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim. Rabbena la tuakhidna in nesina au akhtana. Rabbi shrah li sadri ve yessir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ve sellim afdala ve ecmela ve embela ve azhara ve athara ve ahsana ve abarra ve akrama ve a'azza ve a'zama ve ashrafa ve a'la ve azka ve abraka ve altafa salavatika ve awfa ve akthara ve azyada ve arqa ve arfa'a ve adwama salamika salatan ve selaman ve rahmeten ve ridvanan ve affan ve gufranan تمتد وتزيد بوابل سحائب مواهب جودك وكرمك وتنمو وتزكو بنفائس شرائف لطائف جودك ومننك أزلية بأزليتك لا تزول أبدية بأبديتك لا تحول على عبدك وحبيبك ورسولك محمد خير خلقك النور الباهر اللامع والبرهان الظاهر القاطع والبحر الذاخر والنور الغامر والجمال الزاهر والجلال القاهر والكمال الفاخر صلاتك التي صليت بعظمة ذاتك عليه وعلى آله وصحبه كذلك صلاة تغفر بها ذنوبنا وتشرح بها صدورنا وتضهر بها قلوبنا وتروح بها أرواحنا وتقدس بها أسرارنا وتنزه بها خواطرنا وأفكارنا وتصفي بها كدورات ما في أسرارنا وتشفي بها أمراضنا وتفتح بها أقفال قلوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين آمين آمين آمين